Valenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, het oorlogskabinet in Israël is bij elkaar om te praten over de Iraanse droneaanval van afgelopen weekend. Correspondent Nasra Habib-Allah vertelt ons daar zometeen meer over. En er komen strenge regels voor commerciële voetbalscholen in Amsterdam. Nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. In de zaken rond het zelfdoningsmiddel X heeft het Openbaar Ministerie tegen een groep verdachten celstraf geëist tot 2,5 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Volgens justitie hebben ze geholpen bij het verstrekken van het middel en zijn ze daardoor schuldig aan hulp bij zelfdoning. De verdachten zouden een distributiehandel in het middel hebben opgezet. Door die handel tijdens huiskamerbijeenkomsten is het middel bij honderden mensen terechtgekomen en zouden meerdere mensen zijn overleden. Tesla schrapt wereldwijd meer dan 10% van alle banen. Dat meldt het persbureau Bloomberg op basis van een mail van topman Musk aan het personeel. Er gingen al geruchten over een ontslagronde, zegt economieredacteur Roland Muller. Dat heeft onder andere te maken met het laatste model, de Cybertruck. Dat loopt niet zo heel erg goed, de verkoop ervan. En daarnaast hebben ze enorme concurrentie van Chinese auto's. Met name die BYD. Een enorme grote containerschepen die hier aankomen. En vandaag werd ook weer duidelijk dat er zelfs parkeerplaatsen bij de havens tekort zijn voor die auto's. En nu is er dan daadwerkelijk een mail in handen van Elon Musk. Waaruit blijkt dat 10% inderdaad weg zou moeten. En dat zou dan gaan om zo'n 14.000 banen. Tesla geeft vooralsnog geen antwoord op vragen over de ontslagen. Ook geeft topman Musk nog geen reactie via het platform X, waarvan hij ook de baas is. Arriva sluit zich aan bij het protest van de NS tegen geweld tegen medewerkers. Zaterdagavond worden alle treinen rond 10:30 drie minuten stilgezet. De aanleiding is de mishandeling van een NS-conducteur afgelopen weekend. Schiphol annuleert vanmiddag en vanavond tientallen vluchten in verband met zware windstoten. In totaal komen 180 vluchten te vervallen, de meeste van KLM. Onder meer naar en vanuit Manchester, Kopenhagen, Helsinki en Montpellier. Vanwege drugshandel moet Anouar T., een neef van Ridouan Taghi, 8 maanden de cel in. Hij handelde in cocaïne, zegt de rechter. Tegen T. was 6 jaar celstraf geëist. Vorige maand kreeg hij al een gevangenisstraf van 26 jaar... voor zijn betrokkenheid bij de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. In Sydney is het onrustig na een steekpartij in een kerk, waarbij onder andere de bisschop gewond is geraakt. Honderden mensen hebben zich verzameld bij die kerk in het stadsdeel Wakeley. Een krant meldt dat ze stenen en andere spullen naar de politie gooien. Tijdens een dienst in de Assyrische kerk liep iemand naar voren die op de voorganger instak. Volgens de politie raakte niemand levensbedreigend gewond. De aanvaller is opgepakt. Afgelopen weekend werden 6 mensen gedood bij een steekpartij in een winkelcentrum in Sydney. Voor zover bekend is er geen verband met het incident in de kerk. De Franse president Macron zegt dat er zeker 2 noodscenario's klaar liggen als de opening van de Olympische Spelen gevaar loopt. Het is de bedoeling dat op 26 juli duizenden sporters met boten over de Seine naar de Eiffeltoren varen. Dat is lastig te beveiligen, zegt correspondent Frank Renaud, maar dat is niet de enige reden. En de tweede reden is dat er ook echt volop risico's bestaan op ordeverstoringen. Frankrijk wordt bedreigd door terroristen, dus er wordt rekening gehouden met aanslagen. Maar er wordt ook rekening gehouden met demonstraties, met protesten. En tot slot is er dan nog de situatie in het Midden-Oosten, die leidt tot spanningen in Frankrijk. Nou, tel die 2 factoren bij elkaar op en dan snap je dat met allerlei scenario's rekening wordt gehouden hier. Macron zegt dat hij plannen heeft klaarliggen waarbij de openingsceremonie in zijn geheel wordt verplaatst naar de Eiffeltoren of het Stade de France, het grote stadion ten noorden van Parijs. Het weer, flinke buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten van ongeveer 90 km per uur. Daarna even droger, maar later opnieuw stevige buien. Morgen ook veel regen en een krachtige wind en dan wordt het rond de 10 graden. Ismael, dankjewel. We gaan naar Bianca Damink bij de ANWB. Goedemiddag, Bianca. Goedemiddag. Ja, echt wel flinke buien dus met onweer. Wat doet dat voor de situatie op de weg? Ja, het is ook wel drukker dan gewoonlijk op maandag. Het verkeer moet inderdaad nog rekening houden met die buien, onweer en windstoten. Bijna in het hele land, alleen in het noorden en noordwesten is dat niet meer het geval. En er is vooral veel vertraging in het midden van het land en in Noord-Brabant. Wat opvalt is de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij Maarsbergen staat een auto in brand. Vertraging is nu een kwartier daar. Op de A15 staat al de hele middag een lange file van Nijmegen naar Rotterdam bij knooppunt Gorkum. Na een ongeluk is de hoofdrijbaan daar nog dicht. Vertraging is nog 40 minuten. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot 7 uur vanavond duurt voor de weg daar vrij is. Verder sta je vast op de A27 van Utrecht naar Almere na een ongeluk bij Eemnes. Vanaf Bilthoven sta je in die file. Vertraging is bijna 3 kwartier. Er is 1 rijstrook dicht. En in Noord-Brabant is een ongeluk gebeurd op de N279 van Roermond naar Den Bosch. Tussen Helmond en Beek en Donk kost dat je ook 40 minuten extra. Ster. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Honger in Sudan. Help nu. Geef voor een voedselpakket op zoa.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ben jij die MKB'er die het beu is om door de complexiteit van jouw telecommunicatie, internet en mobiele abonnementen te navigeren? Zeg dan hallo tegen de innovatieve oplossingen van Destiny. Bezoek ons op destiny.nl. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. We groeien van 15 naar 18 miljoen mensen. Woningen worden steeds kleiner. Kamers worden werkplekken. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Kom bij Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. Ben jij benieuwd naar wat Destiny nog meer doet? Kijk dan op watdoetdestiny.nl. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. The Netherlands condemns Iran's dangerous and reckless attacks in the strongest possible terms. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot veroordeelt de aanval van Iran op Israël sterk. Dat zei ze tijdens een werkbezoek in Litouwen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En over die omvangrijke aanval van dit weekend is het Israëlische oorlogskabinet in gesprek. Bij die aanval werden honderden drones en raketten afgevuurd richting Israël. De meeste werden overigens uit de lucht geschoten door het Israëlische luchtafweersysteem en door de hulp van bondgenoten zoals de Verenigde Staten. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Ja, Nasra, het oorlogskabinet is dus bijeen vanmiddag. Ja, waar gaan ze het over hebben? Nou, ze praten over hoe en of ze op die Iraanse vergeldingsactie willen reageren. Daar hebben ze gisteren ook al de hele middag over gesproken. Maar ze kwamen er niet uit. Ze zijn verdeeld, want dat ze met een reactie willen komen, daar zijn ze het wel over eens. Maar over wanneer en hoe die reactie er dan uit moet komen te zien, daar denken ze dus verschillend over. En ze staan ook onder druk van allerlei kanten. Dus ultrarechtse partijen binnen de coalitie, die willen dat Israël direct en ook hard terugslaat. Maar bondgenoten die zeggen juist dat ze geen verdere escalatie willen en dringen er bij Israël op aan om juist niet met een reactie te komen. Dus daar praten ze nu over om te kijken hoe ze dat aan willen pakken. Ja, en welke opties liggen er dan op tafel voor Israël? Nou, er zijn allerlei opties en Israëlische media die melden zojuist dat het oorlogskabinet in ieder geval zegt dat ze met een reactie willen komen die pijnlijk is voor Iran, maar geen regionale oorlog zal veroorzaken. Maar dat kan van alles zijn. Denk aan een cyberaanval of andere manieren van sabotage of bijvoorbeeld van die gerichte aanval op hooggeplaatste militairen zoals Israël eerder al gedaan heeft. Dat kan eigenlijk alle kanten opgaan. En het wil dus zeker niet per se zeggen dat Israël op eenzelfde manier zal reageren zoals Iran dat gedaan heeft met drones en raketten. Ja, en intussen zegt Israël te willen bouwen aan een regionale coalitie tegen Iran. Hoe ziet het land dat voor zich? Ja, daar zijn ze zelf ook niet heel concreet over. Maar Israël ziet nu in ieder geval een kans. Want de afgelopen tijd verslechterde de relatie van Israël met bondgenoten en Arabische landen toch wel vanwege de oorlog in Gaza. Israël kreeg natuurlijk veel kritiek. Maar met die Iraanse vergeldingsactie kregen ze toch steun. Werd er samengewerkt. Zoals bijvoorbeeld met buurland Jordanië. Die hielp om raketten en drones te onderscheppen. En Israël die wil eigenlijk gebruik maken van dit moment. En kijken of ze samen kunnen optrekken tegen Iran. Maar ja, het is nog maar de vraag of die andere landen daar wel op zitten te wachten. Nou, daar ga ik het over hebben met onze Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, zijn er überhaupt Arabische landen die een vinger opsteken voor zo'n coalitie? Nou, nee, niemand staat vooraan. Veel Arabische landen zitten hiermee in een enorme spagaat. Voor elk land in de regio is het natuurlijk net weer anders. Sommigen hebben een akkoord met Israël. Anderen hebben een grote Amerikaanse basis en zijn voor hun eigen veiligheidsgaranties sterk afhankelijk van Amerikaanse steun en geld. En dan is er de angst van veel Soenitische landen in de regio voor verdere invloed van het Sjiïtische Iran. Maar tegelijkertijd ook de grote steun onder de bevolking voor de Palestijnse zaak. En de afschuw van de oorlog in Gaza en het gebrek aan overtuigende actie van hun leiders. Dus het is echt balanceren voor die landen. Ja, en zeker publiekelijk staan landen dus niet in de rij. Maar zijn er signalen dat er dan achter de schermen wel wordt gepraat met Israël? Ja, nou ja, er zijn natuurlijk de Arabische landen die officiële banden hebben met Israël, Jordanië, Egypte, de Emiraten, die dus vrij openlijk kunnen praten. Maar wat je toch ziet is dat voor veel landen het niet altijd even transparant is, dat proces. Zeker nu niet met de oorlog in Gaza. Wat je publiekelijk hoort is niet per se wat zich achter de schermen afspeelt. Het ligt allemaal erg gevoelig. Ze kunnen geen fouten maken. En ze zijn nu per land waarschijnlijk aan het afwegen wat voor hun de beste, meest strategische, veiligste keuze zal worden. Dus veel geruchten, weinig bevestiging. En dan is er natuurlijk ook nog de eigen bevolking in die landen in veel gevallen. Dus erg pro-Palestijns. De angst van Arabische leiders dat het volk meer respect en sympathiek aan het ontwikkelen is voor de acties van Iran. Iets wat ze absoluut willen voorkomen. Maar ja, natuurlijk ook naar hun eigen volk toe is het geen transparant proces. Of überhaupt een keuze van het volk wat hun leiders gaan doen. En niet iets waar bijvoorbeeld een referendum over zal worden gehouden of zo. Dus nee. Dat zal op een goed moment duidelijk moeten worden. Ja, en het is natuurlijk speculeren. Maar wat denk jij, welke landen heeft Israël op het oog voor zo'n coalitie? Nou ja, we hebben dus dit weekend gezien. Jordanië zou kunnen. Ik denk dan aan de Verenigde Arabische Emiraten. Maar dat zijn ook allebei twee landen die ontzettend kritisch zijn geweest op Israël de afgelopen maanden. En er wordt ook druk gespeculeerd over de rol van Saudi-Arabië. We gaan het zien. Ja. Nasra, kom ik nog heel eventjes bij jou. Want het gaat natuurlijk al het hele weekend over deze aanval van Iran. Maar vandaag werd ook bekend dat in totaal bijna 34.000 Palestijnen zijn omgekomen in Gaza sinds het begin van de oorlog. Ja, hoe is de situatie op dit moment in Gaza? Ja, de gevechten die gaan daar nog steeds door. We zien wel dat Israël de aanvallen daar op een iets lager pitje heeft gezet. En dat veel Palestijnen daardoor, die in het zuiden in vluchtelingenkampen zitten, nu toch weer terug willen naar het noorden waar ze vandaan komen. Ook al is de kans klein dat hun huizen nog overeind staan en is daar eigenlijk ook vrij weinig meer. Maar zij zeggen de situatie in het zuiden is ook zo slecht. We leven daar onder erbarmelijke omstandigheden in die vluchtelingenkampen. Dus we willen het toch proberen en dat doen mensen dus ook. Maar een woordvoerder van het Israëlische leger die heeft vandaag inwoners van Gaza gewaarschuwd om dat toch niet te doen, om niet terug te keren naar het noorden. Hij zegt het is nog steeds een gevaarlijke regio, een gevechtszone. En volgens nieuwszender Al Jazeera zijn er ook doden en gewonden al gevallen toen mensen terug wilden keren naar het noorden, omdat die mensen door het Israëlische leger onder vuur werden genomen. Dus het is nog steeds een hele onveilige situatie. Maar ja, mensen zeggen de situatie in het zuiden is ook zo slecht dat we het toch willen proberen. Dank Nasra Habib Allah en natuurlijk ook Daisy Moore voor dit gesprek. Bianca Damink, hoe gaat het met de files? Het staat nog ruim 300 kilometer file. Het is wat drukker dan anders op maandag. De meeste files die staan in het midden van het land en in Noord-Brabant. Wat opvalt is de A12 van Arnhem naar Den Haag. Het is druk tussen Bunnik en Woerden. Daar heb je bijna een half uur vertraging. De A27 van Utrecht naar Almere is na een ongeluk bij Eemnes weer vrij. Maar je hebt ook daar vanaf Bilthoven nog bijna een half uur extra reistijd. Ander nieuws. Vanwege de harde windstoten rijden er minder treinen. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden er op de hoge snelheidslijn tot zeker 10 uur vanavond minder treinen. Er trekken zware buien over het land die gepaard gaan met onweer en hagel. Vanwege het weer zijn er ook tientallen vluchten op Schiphol geannuleerd. Een jaar na het uitbreken van de burgeroorlog in Sudan komt een aantal landen bij elkaar om te praten over een steunpakket. Volgens de Verenigde Naties is er $3,8 miljard aan noodhulp nodig. Ondertussen roepen Soedanezen op om hen niet te vergeten. Keep eyes on Sudan. Keep eyes on Sudan. Keep eyes on Sudan. Keep eyes on Sudan. Volgens het Rode Kruis zijn er in Sudan 25 miljoen mensen in nood. Wetenschappers hebben fossielen van heel grote kangoeroes gevonden in Australië en Nieuw-Guinea. Dat schrijven Australische wetenschappers van de Flinders Universiteit. De net ontdekte soorten blijken bijvoorbeeld veel zwaarder dan de normale kangoeroe. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Amsterdam komt met speciale regels voor commerciële voetbalscholen. Volgens de gemeente is er sprake van een wildgroei aan dit soort bedrijven en hebben deze voetbalscholen een negatief effect op de voetbalverenigingen in de stad. Wethouder in Amsterdam, Soufiane Barki, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Even om het gesprek goed te beginnen. Kunt u uitleggen wat zo'n commerciële voetbalschool, ja, wat doen zij eigenlijk? Nou, zij bieden voetbaltrainingen aan jonge pupillen aan op velden, vaak bij verenigingen. En dat heeft een negatief effect op de vereniging, omdat de vereniging soms ook de regie daardoor helemaal verliest. Ze betalen vaak ook niet voor de velden, dat doen de verenigingen wel. Wij sturen ze namelijk als gemeente een rekening en die rekening die wordt betaald door de vereniging. En op die manier zien we ook dat het niet transparant is, want we weten ook niet wie er op die velden traint. En ook, wat natuurlijk heel belangrijk is, het moet wel veilig gebeuren. Via de verenigingen weten wij precies wie de trainingen geeft. Iedere trainer moet een verklaring omtrent het gedrag hebben. Nou, dat is best belangrijk, helemaal in de huidige tijdsgeest. En bij die commerciële voetbalscholen weten we dat niet. Dus nee. We weten niet aan wie deze kinderen worden overgelaten. Want wat is de reden voor ouders om hun kind op zo'n commerciële voetbalschool te doen? Is het dan de hoop dat ze ooit in het eerste van Ajax terechtkomen? Ja, dat zit er ook achter. Dus wij zijn een tijd geleden hebben we de Amsterdamse voetbalagenda gelanceerd als eerste gemeente in Nederland, samen met de KNVB en ook met Ajax. En de aanleiding was ook een onderzoek vanuit de Universiteit Utrecht die aangaf dat er sprake is van de handel in voetbaldromen. Want dat is wat je ziet gebeuren. Dat ouders vaak denken van dit is wellicht een route die mijn kind naar het profvoetbal brengt. Alleen de praktijk is echt soms ook wat pijnlijker. Want je ziet vaak geldstromen die niet helemaal transparant zijn. Je ziet soms ook dat ouders extra moeten betalen voor een stage bij misschien een betaald voetbalclub. En dat zijn natuurlijk zaken die we in Amsterdam niet willen. Helemaal omdat sport gewoon een veilige contest is. Want het is dan ook veel duurder om je kind daar te laten voetballen dan bij een gewone voetbalclub. Ja, bij een gewone voetbalclub is de contributie aanzienlijk lager inderdaad. En hier is ook echt sprake van commercialiteit. Dus je betaalt ook als ouder extra. Doet ook iets dus met de toegankelijkheid van sport. Als je in een gezin leeft wat het niet zo breed heeft, kun je dus niet bij die commerciële voetbalschool. En dan heb je dus ook minder training. Het wordt daarmee ook individualistischer. Terwijl voetbal is juist een teamsport. En al die zaken bij elkaar, die hebben bij ons in Amsterdam ertoe geleid. Dat we hebben gezegd, dit willen we anders. Dus wij willen verenigingen samen met commerciële voetbalscholen nu een keuze bieden. Of de voetbalschool gaat op in de vereniging en het wordt weer iets gezamenlijks. Of de commerciële voetbalschool, die is echt een eigenstandig iets en die meldt zich bij ons, bij de gemeente. Gaan wij de velden verhuren en dan gaan we ook afspraken maken over de trainers en hun verklaring omtrent het gedrag bijvoorbeeld. Ja. Zitten voetbalclubs erop te wachten om samen te gaan met die commerciële partijen? Nou ja, wat voetbalclubs nu vooral aangeven bij ons is, ze hollen ons uit. Verenigingen worden steeds zwakker in Amsterdam. Het is heel moeilijk om vrijwilligers bij elkaar te brengen. Wat wel natuurlijk de essentie is van een vereniging, dat je het samen doet. En zodra je ziet dat er een andere partij op de velden bezig is om geld te verdienen, ja, dan worden vrijwilligers krijgen heel moeilijk. Ook voetbaltrainers, die kiezen vaak dan ook voor een commerciële partij in plaats van voor de vereniging. Want daar krijgen ze betaald en dan is het geen vrijwilligers. Precies. En wij denken als gemeente dat we de komende tijd, we komen ook veel met, kijk, dit is de agenda, gaat over veel meer. Het reguleren van deze Nederlandse commerciële voetbalschool is maar één lijn. We willen ook veel meer inzetten op die vereniging. We willen ook gaan kijken hoe we jeugdtrainers gaan opleiden, scheidsrechters. Het meidenvoetbal moet echt veel meer aandacht krijgen. Wat zit, zit er ook meiden op die commerciële voetbalscholen? Nou, weinig tot geen. Dus je ziet ook dat het model vooral is gericht op hoe kunnen we geld verdienen ook aan die toekomstige nieuwe profvoetballertjes. En wij willen juist ook sport toegankelijk houden. Dus extra aandacht ook voor die meiden. En op die manier gaan we de verenigingen nog meer helpen. Maar dan helpt het wel als dit onderdeel gereguleerd is. Want hoeveel commerciële voetbalscholen zijn er in Amsterdam? Nou, wij tellen er op dit moment 58. Dat is gelijk aan de verenigingen. Dus dat zegt wel iets over hoe snel het is gegaan. Het is ongeveer 10 jaar geleden begonnen. En op dit moment is het voor ons echt zaak dat we verenigingen sterker maken. Want uiteindelijk moeten we het als stad ook van die verenigingen hebben. Daar hebben wij ook de velden voor gemaakt ooit. Want dat is waar we als gemeente op investeren. Dat iedereen kan blijven sporten, ook in het voetbal. En je ziet ook dat een betaald voetbalorganisatieclub als Ajax ook het belang ervan inziet. Want zij zien namelijk ook, als je echt wil dat zoveel mogelijk talent doorbreekt, moet het wel leuk blijven. Ja, dan moet je niet alleen maar de kinderen krijgen die toevallig dat kunnen betalen, waarvan de ouders dat kunnen betalen. Precies. Ja. Dan krijg je echt een ander soort systeem. Weet u of dit probleem ook in andere gemeenten speelt? Ja, zeker. Je ziet ook vaker dat dit soort signalen naar voren komen, ook in andere delen van het land. Ik bedoel, het is wel eens in Utrecht langsgekomen. Ik ken een verhaal uit de regio Enschede, Almere. Kijk, het speelt natuurlijk breder. En het is op zich, moeten we ook gewoon openstaan voor nieuwe ontwikkelingen binnen het voetbal. Je zou ook kunnen zeggen, meneer Mbarki, hartstikke goed dat die kinderen lekker veel bewegen. Ja, dat vind ik ook hartstikke goed. Alleen het moet wel gereguleerd. Ik vind het hartstikke goed dat ze bewegen, maar dan wel onder supervisie van een trainer die die verklaring omtrent het gedrag kan overhandigen. Dat het gebeurt op velden waarvoor betaald wordt, want er wordt ook gewoon geld verdiend. En dat het ook een veilige omgeving blijft. Want alleen maar pushen en tegen ieder kind zeggen je wordt profvoetballer. En dan na 2 jaar teleurgesteld raken en stoppen met voetbal. Dat zien we ook. Jongetjes die helemaal gedrild worden bij een commerciële voetbalschool. En na een paar jaar eigenlijk de successen die komen niet. En dan helemaal teleurgesteld achterblijven en dan niks meer doen. Dat wil je ook. Dus het moet gereguleerder. En er zijn ook gewoon commerciële voetbalscholen die het wel goed organiseren. En daar zijn we ook hartstikke blij mee. Die melden zich bij de gemeente. Die kunnen van al hun trainers een verklaring omtrent het gedrag overhandigen. En dat is een verrijking op de vereniging. En nu zien we vooral dat commerciële voetbalscholen eigenlijk een vereniging cannibaliseren. En dat is gewoon niet wat we willen. Dank voor dit gesprek. Wethouder in Amsterdam, Soufiane Mbarki. Ze liggen op heel veel plekken in Nederland. Stolpersteinen, struikelstenen voor de huizen van slachtoffers van de Holocaust. Ze lagen alleen nog niet in Leeuwarden, waar voor de oorlog de grootste Joodse gemeenschap van Friesland woonde. Vandaag werden de eerste van 700 struikelstenen geplaatst. Vanwege de oorlog in Gaza waren er meer veiligheidsmaatregelen dan gebruikelijk, zag verslaggever Matthijs van der Wiel. Een paar straatstenen eruit, een laagje cementpoeder en dan worden de 6 glimmende stenen geplaatst. Ze steken niet uit. Het is niet de bedoeling om letterlijk te struikelen, maar te struikelen met je hoofd en met je hart. Erop staan de namen van de gezinsleden van Benno Troostwijk. 97 jaar oud. Hij werd ook geboren in dit huis. En hij overleefde de Holocaust als onderduiker in een dorp. En hij spreekt het Kaddish-gebed uit. Gebed van kinderen voor hun overleden ouders. Opperrabijn Benjamin Jacobs zegt dat de struikelstenen hier net op tijd komen. Dan heb ik even over het in Nederland opkomt antisemitisme. Heel veel veroordelingen, maar dat lost niets op. Maar het is laat als je bedenkt wat er in deze Joodse wijk van Leeuwarden is gebeurd. Het was een buitengewoon grote gemeenschap met een krankzinnig hoog percentage mensen die, zoals dat zo netjes zeggen, niet terugkeerden. Ja. Ik heb begrepen dat slechts 10% is teruggekeerd. Van de meer dan 690, geloof ik, en iets van 55 of 60 zijn teruggekeerd. Nu zijn hier net deze 6 stenen geplaatst. In andere gemeenten in Nederland zijn dit soort plaatsingen na 7 oktober uitgesteld. Ik begrijp het, maar ik ben het er volkomen oneens. Want het betekent dat die mensen die we hier gedenken, die is uit hun huis weer weggerukt om nimmer weer te keren, nu nog als het ware een keer moeten onderduiken. Het moet in het geheim, we mogen er niet over spreken. Je moet afwegen, veiligheid, maar het afgelasten van dit soort bijeenkomsten, daar ben ik falikant tegen. Er is hier losstaan dus niks mee op. Er is polarisatie in de samenleving, die moet je aanpakken. Maar dat los je niet op door te verzwijgen. Overal waar je hier loopt, spreken de stenen. En deze stenen, de nieuwe stenen, zullen ook weer spreken. Je kunt er niet meer omheen. Dank u wel allemaal. Burgemeester Sybrand Buma, waarom waren er eigenlijk nog geen struikelstenen in Leeuwarden? Het was hier altijd zo dat de Joodse gemeenschap zei, wij willen in onze stad geen struikelstenen, omdat we niet willen dat er nog een keer over ons heen gelopen wordt. Die vonden het helemaal geen goed idee. En wat is er dan veranderd? Er is natuurlijk met de Joodse gemeenschap gesproken en er kwam ook echt een initiatief om bij de plekken waar Joodse mensen waren gedeporteerd de stenen neer te leggen. En toen heeft men gezegd, het is toch goed dat we het gaan doen. De plaatsing is hier doorgegaan, in andere gemeenten niet, vanwege alles wat er na 7 oktober is gebeurd. Wat heeft u moeten doen? Want het was eigenlijk een beetje geheim gehouden, hè, dat het vandaag geplaatst werd. Ja, ik moet zeggen, we hebben echt geheim houden is een groot woord. We hebben het niet. Er mocht geen rugbaarheid aan gegeven worden. Precies, we hebben het niet heel groot gemaakt. En dat is heel verdrietig dat het zo moet. Want juist het leggen van die stolperstenen en de herinnering wat antisemitisme doet, wil je groot maken. Ja. Wij vonden het allerbelangrijkste dat het doorging en dat de Joodse mensen die nu bij ons zijn dat veilig konden doen in de herinnering aan wat er gebeurd is. Er is politie zichtbaar en onzichtbaar ook op de been. Waren er dan bij u concrete aanwijzingen dat er een verstoring zou kunnen zijn of een protest? We zijn heel alert. We hadden gelukkig geen concrete aanwijzingen. Ik zei ook al, we hebben het dus vrij stil gehouden dat het eraan kwam. Maar het feit dat we in deze tijd, bijna 80 jaar na het einde van de oorlog, dit soort maatregelen moeten nemen om Joodse mensen in veiligheid dit mee te laten maken, dat vind ik vreselijk. Ja. En heeft u ook al nagedacht hoe 4 mei eruit gaat zien hier in Leeuwarden? Daar zijn we zeer mee bezig. Ja. Is dat hetzelfde verhaal? Nou, ik hoop dat dat goed gaat en dat we in deze stad, waar we het echt wel gewend zijn om met elkaar 4 mei te herdenken, dat ook dit jaar te kunnen doen. Dat zei de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma. En zo meteen in Nieuws & Co. Het demissionair kabinet trekt miljarden uit voor de noodopvang van asielzoekers en slachtoffers van de kinderopvangtoeslag. Daarover zo meteen meer met demissionair minister van Financiën Van Weyenberg. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Een geared on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat met gezondvoeding All-in-One van DCM. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Wow. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey! Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Ja, vier Koningsdag met een Koningsdaglot. Koop hem voor 18 april op staatsloterij.nl. En maak naast de kroonprijs kans op 100 extra loten met XL. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Het is 6:01. Het nieuws met Ismael de Bruin. In de zaak rond het zelfdodingsmiddel X heeft het Openbaar Ministerie tegen een groep verdachten celstraffen geëist tot 2,5 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Volgens justitie hebben ze geholpen bij het verstrekken van het middel en zijn ze daardoor schuldig aan hulp bij zelfdoding. PVV-leider Wilders is vandaag eerder vertrokken bij de formatiegesprekken. Volgens informateur Dijkgraaf gebeurde dat na pittige gesprekken over de financiën en het beperken van de asielinstroom. De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB praten morgen weer verder. De rechtbank in Zwolle heeft Anouar T., een neef van Ridouan Taghi, veroordeeld tot 8 maanden cel vanwege drugshandel. Volgens de rechtbank staat vast dat hij handelde in cocaïne. Het Openbaar Ministerie had 6 jaar cel geëist. T. kreeg vorige maand nog 26 jaar cel opgelegd voor zijn rol bij de moord op de advocaat Dirk Wiersum. De FBI doet onderzoek op het containerschip dat eind maart een pijler van een brug in Baltimore ramde. De Amerikaanse federale politiedienst zegt dat er rechercheurs aan boord zijn. Volgens hun betrokkenen onderzoeken ze of het schip en de bemanning wel voldeden aan de wettelijke voorschrift. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Hoe is het inmiddels op de weg, Bianca? Er staat nog steeds zo'n 400 kilometer file. De meeste die staan in het midden van het land en in Noord-Brabant. Maar wat ook opvalt is file bij Amsterdam op de A10. De Ring Oost sta je in de file, want er ligt rommel op de weg. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Dat is voor het verkeer richting Amersfoort en Utrecht onder meer. Het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam. Daar heb je 35 minuten op onthoud. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen sta je 40 minuten in de file. Tussen Zwolle Centrum en de afrit Nieuw-Leusen sta je vast door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar is 1 rijstrook dicht. En in Noord-Brabant is een ongeluk gebeurd op de N279 bij Helmond. Daar heb je in beide richtingen vertraging. Richting Den Bosch is het oponthoud 35 minuten tussen Helmond en Beek en Donk. Het verkeer richting Roermond staat 20 minuten in de file daar. De file staat tussen Keldonk en Helmond Noord. Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. Nou Willemijn, we begonnen deze week dus stevig met code geel. Precies, code geel uitgegeven voor de zware windstoten. En in het noordoosten van Nederland, in Groningen en Drenthe, is die weerwaarschuwing inmiddels alweer ingetrokken. In het midden van Nederland gebeurt dat denk ik rond 1:00 of 8 vanavond. Maar de westkust moet nog even geduld hebben. Daar geldt die waarschuwing tot middernacht eigenlijk. Dat had dus te maken met die windstoten. Vooral zaten ze bij een buienlijn die over ons heen trok. Daar hebben we in de middag denk ik de meeste mensen wel even mee te maken gehad. Absoluut. Het duurde even kort, maar het ging wel even tekeer. En die buienlijn ligt nu eigenlijk boven Duitsland. Neemt niet weg dat we ook de komende uren, vannacht ook nog en zelfs morgen overdag, ook nog wel te maken hebben met buien, met daarbij een kans op hagel en onweer en soms ook die windstoten die dus het langst aanhouden in de westelijke kustprovincies. Maar wordt het dan ook weer code geel, denk je? Of? Nee, dat verwacht ik niet. Nee. Als hij er zo meteen uit is gegaan, dan verwacht ik niet dat hij er morgen weer bij komt. Dus de intensiteit morgen ligt ook echt een stukje lager. Ja. De temperaturen voor vannacht, 4 graden in het noordoosten, 7 graden op de Waddeneilanden, denk ik. En morgen overdag een graad of 10, ja, veel meer gaat het deze week ook eigenlijk niet worden, helaas. Morgen dus ook die buien met hagel, onweer en windstoten. En die houden het langst aan in het zuiden van Nederland. Ik denk daar zelfs tot in de avonduren. Want in het midden en het noorden van Nederland wordt het morgen in de loop van de dag eigenlijk al wel weer wat droger. En komt de zon ook vaker bij kijken. Nog steeds wel aardig wat wind, zeker in de kustgebieden. En als we dan nog wat verder kijken, ja, dan zien we de intensiteit en het aantal buien langzamerhand wel wat afnemen. Het zal niet helemaal droog worden, maar we zullen zeker wel droge momenten hebben komende week. Met af en toe een beetje zonneschijn. Maar de temperatuur blijft zeker overdag toch wel wat aan de lage kant met gemiddeld een graad of 10. Dankjewel Willemijn. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL-voordeelweken. Goudse kaasplakken XXL, Jong of Jong Belegen 500 gram voor 3,69. 1 ster beter levensgouden ham, 175 gram voor 1,36. En deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen 500 gram voor slechts 2,99. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Tuurlijk wel. Aldi. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Autoruit vandaag ingeslagen? Opgelost. Autotaalglas. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hey batterij! Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen? Waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. De kaartverkoop van Malle Babbe, de Rob de Nijs musical, is geopend. Zijn muziek en rijke carrière komen tot leven in deze gloednieuwe musical. Een avond vol herkenbaarheid en al zijn grote hits. Bestel nu op mallebabbemusical.nl en wees verzekerd van de beste plaatsen. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Het demissionaire kabinet trekt miljarden euro's extra uit voor in hun woorden belangrijke zaken die niet kunnen wachten. Uit de voorjaarsnota werd duidelijk dat, als de Tweede Kamer akkoord gaat, er onder meer extra geld wordt uitgetrokken voor de slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire, voor de aardbevingsschade in Groningen en voor asielnoodopvang. In die voorjaarsnota werd vanochtend gepresenteerd door demissionair minister van Financiën Steven van Weijenberg. Goedemiddag. Goedemiddag. Het zijn enorme bedragen die u uittrekt. Bijvoorbeeld ruim 4 miljard voor Oekraïne, ruim 1 miljard voor de afhandeling van de toeslagenaffaire. Dat is toch wel bijzonder voor een demissionair kabinet? Ja, het zijn zeker forse bedragen. Maar juist op deze onderwerpen heeft het kabinet ook altijd gezegd, met steun van de Tweede Kamer, doe daar wat nodig is. En bij toeslagen en bij Groningen, ja, daar hebben mensen recht op dat het kabinet de beloftes die zijn gedaan ook waar maakt. En ja, als er extra geld voor nodig is, dan maken we dat vrij. Ja, PVV-leider Geert Wilders van de formerende partijen, die zei vandaag het volgende over deze voorjaarsnota. Dat is eigenlijk wel een beetje over het graf heen regeren. Miljarden extra voor bijvoorbeeld asiel. Hè? Ik bedoel, meer asielzoekers, meer geld. Het is niet zo als mensen meer in de armoede zitten dat er dan automatisch meer geld komt. Of als er te weinig zorg is dat er meer geld naartoe gaat. Maar bij asielzoekers is dat wel zo. En er gaat wel een miljard, geloof ik. Hè. Ik geloof dat we al 7, 8 miljard dit jaar uitgeven aan alles bij elkaar. Asiel en Oekraïne. Dus daar zullen we wel een stevig hoppertje over praten. Ja, meneer Van Weijenberg. Voelt dat ook zo dat u een beetje over het graf heen aan het regeren bent? Nee, wij doen hier nou precies de dingen die de Tweede Kamer ook altijd heeft gezegd dat nodig was. En overigens hebben we de afgelopen jaren ook heel veel extra gedaan. Bijvoorbeeld aan armoedebestrijding toen de energieprijzen door het dak gingen. Maar op deze punten, ja, ik denk dat het kabinet staat echt achter Oekraïne. En dat doen we niet alleen omdat we willen dat Oekraïne wint voor Oekraïne, maar ook omdat we willen dat onze eigen veiligheid wordt gewaarborgd. En ja, die middelen die stopten einde dit jaar. Ja, de oorlog is helaas echt nog niet ten einde. En ja, dan maken wij ook weer militairen steunvrij of geld om die militaire steun te geven. En ja, wij vonden dat ook gewoon dringend noodzakelijk. En dat heeft altijd brede steun gehad in de Kamer. De heer Wilders is daar misschien minder enthousiast over. Het overgrote deel van de Tweede Kamer is hier altijd buitengewoon voorstander van. Mm-hmm. Ja, dat klopt inderdaad. En daar gaat dan dit jaar 1 miljard euro extra naartoe, volgend jaar 3 miljard. En ik denk dat veel mensen ook uw standpunt wel begrijpen, dat het kabinet Oekraïne wil steunen. Maar spreekt u ook niet een beetje voor uw beurt om dan ook al die 3 miljard voor volgend jaar uit te trekken? Is dat dan niet meer iets voor een volgend kabinet? Nou, wat we doen met de voorjaarsnota is dat we ook altijd vooruitkijken. En juist nu door te zeggen, deze 3 miljard willen wij ter beschikking stellen. Hè? Dat behandelen we ook in de Kamer binnenkort. Dus die kan dan aangeven of ze dat steunen. Geven we ook duidelijkheid en weten we dat we bijvoorbeeld ook op zoek kunnen naar die wapens en die munitie die Oekraïne nodig heeft. En ja, dat kun je niet pas beslissen ergens gedurende 2025. Nee, we willen nu al aan Oekraïne laten zien dat we ook volgend jaar achter hen staan, zoals we dat dit jaar en vorig jaar ook hebben gedaan. Er gaat ook opnieuw geld naar de afwikkeling van de toeslagenaffaire. 1,3 miljard euro over 2 jaar. Daarmee komt het totale bedrag daarvoor nu al boven de 8 miljard. Ja, het roept ook een beetje de vraag op, heeft de overheid nog wel grip op de afwikkeling van de toeslagenaffaire? Wat vindt u daarvan? Ja, kijk, mijn collega die daarmee bezig is, die komt erachter dat er meer mensen aanspraak maken op de vergoeding. En dat sommige trajecten ook meer geld kosten dan is ingeschat. En ja, als je zodanig groot leed hebt veroorzaakt, ja, dan moet je ook niet weglopen als kabinet als daar schade wordt hersteld. Die schade is niet te herstellen door de overheid. Maar het enige wat wij kunnen doen is wel die compensatie zo goed mogelijk regelen. Dus hiervoor geldt het, als mijn collega's zeggen, Steven, dit kost wat meer, dan maken we dat geld beschikbaar. En denkt u dat het dan hierbij blijft of dat er nog een keer zo'n verzoek komt? Ja, dit is wat wij nu kunnen inschatten, wat het beste getal is. Als dat in de toekomst verandert, gaan we daar natuurlijk weer naar kijken. Dit is altijd heel moeilijk ook van tevoren in te schatten. Maar ik denk echt dat we hiermee weer een extra bedrag ter beschikking stellen. En ja, dat is veel geld. En ja, dat is groot geld. Maar het aangedane leed was echt nog veel groter. U had ook met meevallers te maken, hè, op de begroting. Wat viel er mee? Ja, gelukkig heb je ook soms financiële meevallers. Nou, op zich, een van de dingen waardoor we in de toekomst wat minder geld kwijt zijn, is minder kosten aan de AOW, hè, het pensioen. Dat heeft overigens weer een wat minder vrolijke aanleiding. Dat is omdat we allemaal net wat minder snel steeds ouder worden dan we eerder dachten. Er zijn wat minder studenten. Dus dat geeft dan wat financiële lucht in de begroting. En daarmee hebben we ook de ruimte gevonden om de echt urgente zaken die om geld vroegen, zoals Oekraïne, maar bijvoorbeeld ook wat extra geld voor de gemeenten die in zwaar weer zitten financieel, om dat te kunnen vinden. Ja, waren er ook financiële tegenvallers? Ja, er zijn altijd tegenvallers. Hè. Bijvoorbeeld nou, de extra kiezersnoodopvang in asiel, die kost veel geld. En ja, die rekeningen... Dat die is ook waar Geert Wilders het net over had, hè? Ja, maar kijk, wat het nieuwe kabinet met het beleid wil, is natuurlijk helemaal aan de formatie. Maar op dit moment moeten mensen die in Nederland zijn worden gehuisvest. Die opvang door het COA, die kost veel geld. En als dan blijkt dat er gewoon meer geld nodig is om die plekken te kunnen betalen, ja, of je het dan leuk vindt of niet, dat geld zal dan wel gevonden moeten worden. Ja, is het dan ook niet een gevolg van eerdere keuzes die zijn gemaakt, dat er nu ja, toch ruim 1 miljard naar de crisisnoodopvang moet? Nou, ik denk dat we allemaal hebben gezien dat als je achteraf meer capaciteit daar in stand had gehouden, dat je dan nu minder kosten had hoeven maken, extra dure kosten met die noodopvang. Dat is een belangrijke analyse over het verleden. Maar ja, de staatssecretaris die zich de hele dag aan de telefoon hangt om plekken te vinden, zodat mensen een bed hebben om te slapen. Ja, die moeten we wel gewoon helpen om dan ook de rekeningen te kunnen betalen. Want dat hoort ook bij het menswaardige land dat we willen zijn. Dat mensen gewoon een bed hebben, niet op een stoel in Ter Apel, laat staan op het gras. Tot slot, meneer Van Weijenberg, u bent pas net minister van Financiën. U zit er vast net lekker in, zoals nu met die voorjaarsnota. Hoopt u er ook nog te zitten met Prinsjesdag? Nou, ik hoop eigenlijk vooral dat er heel snel een nieuw kabinet komt. Deze formatie duurt al heel lang. En na verkiezingen hoort er een nieuw kabinet te komen. Ik heb deze baan, die ik ook eervol vind, opgepakt. Omdat ik het belangrijk vind dat we ook in die tussentijd goed op de schatkist passen. Dat doe ik met energie en plezier. Maar na verkiezingen hoort er gewoon een nieuw kabinet te komen. Dus ik hoop dat ze aan de formatietafel een beetje mee te smaken. Dank. Demissionair minister van Financiën, Steven van Weijenberg. En we blijven even in Den Haag, want daar heeft Geert Wilders, we hoorden hem natuurlijk net al, een schorsing aangevraagd in de formatie. Politiek verslaggever Rob Bolsjes, wat is er gebeurd? Nou, er worden in ieder geval niet heel veel meters gemaakt vandaag. We zijn een beetje aan het achterhalen nog wat er precies aan de hand is, maar we weten in ieder geval dat de formatiegesprekken vandaag eerder klaar zijn dan verwacht, omdat Wilders een schorsing heeft aangevraagd. Het zou een stukje de avond ingaan, maar het was vandaag rond 4:30 al afgelopen. Het ging vanochtend over de financiën. Het ging vanmiddag over asiel en migratie, vertellen bronnen ons. En die zeggen ons ook dat het pakket wat vanmiddag waarover gesproken werd, dat dat te licht werd bevonden door Wilders. Dat dat reden was om een schorsing aan te vragen. Maar qua het is maatregelen voor asiel bijvoorbeeld? Ja, dat het niet de asielinstroom niet streng genoeg beperkt werd, of dat het niet streng genoeg de opvang was. Dus dat het te licht was in de ogen van Wilders. Maar het is niet zo dat hij boos van tafel is weggelopen, zegt de informateur van Zwol. Het is ook niet dat er een voorstel lag waar iemand ja of nee tegen moest zeggen. Het was echt een gesprek met 4 fractievoorzitters over een onderwerp waarvan we allemaal weten dat het niet eenvoudig is, maar wel ontzettend belangrijk dat we daar iets mee doen voor het land en voor iedereen. U zegt Wilders is niet boos weggelopen. Hoe zou u het zelf omschrijven? Hij heeft een schorsing aangevraagd en heeft het pand op ordentelijke wijze verlaten. En dat had te maken niet alleen met financiën, maar ook met asiel en migratie? Dat had vooral met asiel en migratie te maken. Ja, Wilders zelf hebben we nog niet kunnen spreken na afloop. Die ging gelijk weg, dus we weten niet wat zijn lezing is. Maar we zien wel op Twitter, op X, dat hij een artikel van de Telegraaf retweet waarin staat dat hij deze maatregelen te licht vond. Dus dat geeft het wel een beetje weg. Ja, oké. En hoe zou je dit dan duiden? Is het dan een hobbeltje? Of is het een crisis? Of maken we het dan veel te groot? Nou, dat vind ik lastig. Het is in ieder geval een kink in de kabel. De informateur Dijkgraaf, de andere informateur, die vergeleek vorige week de formatie nog met een fietsenwedstrijd waar we wel eens een valpartij is. Nou, hij noemde dit geen valpartij, hooguit een stijlstukje de berg op. Wat het ook is, het is in ieder geval een signaal van Wilders dat wat er nu op tafel ligt in zijn ogen te licht is. Dat het strenger moet wat hem betreft. We weten ook dat er morgen in principe gewoon verder gesproken wordt. Maar het leidt in ieder geval tot wat vertraging in de formatie. Want vanavond zou er nog over landbouw worden gesproken. En dat ligt dus nu ook stil. Dat schuift ook een eindje vooruit. Oké, Roel, we gaan het volgen samen met jou. Dankjewel voor jouw update. Bianca Damink, hoe gaat het met de files? Nou, het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er staat nog wel een lange file op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar heb je 40 minuten oponthoud nog tussen Geertruidenberg en Werkendam. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Het 38 jaar oude wereldrecord discuswerpen is verbeterd. De 21-jarige Litouwer Mykolas Alekna wierp de discus bij wedstrijden in Oklahoma 74 meter en 35 centimeter ver. En dat is 27 centimeter verder dan het oude wereldrecord. Oud-discuswerper Rutger Smit is onder de indruk van deze prestatie en vertelt dat de omstandigheden in Oklahoma perfect waren. Er was echt bijna stormachtige wind en dat is ideaal voor discus. En ja, het is gewoon denk ik goed en ook mooi om te zien dat het wereldrecord van 38 jaar oud, dat die nu is verbroken. Er is een vierde kandidaat die bondsvoorzitter wil worden van de KNVB. Oud-Feyenoord-voorzitter Jorien van de Herik heeft zich beschikbaar gesteld. Hij gaat de strijd aan met politiechef Frank Pauw, oud-FC Groningen-directeur Hans Nijland en oud-D66-kamerlid Jeannette van der Laan. Op 27 mei wordt er tijdens een bondsvergadering gestemd over het voorzitterschap van de KNVB. En de Nederlandse rolstoelbasketballers hebben zich geplaatst voor de Paralympische Spelen in Parijs van komende zomer. Oranje was in de beslissende wedstrijd op het Paralympisch kwalificatietoernooi veel te sterk voor Colombia. Ze wonnen met 60-39. Het is de 10e keer dat de Nederlandse mannen naar de Spelen gaan. Paperback writers. Paperback writer. Van huistuin en keukenapparaatjes die over de polder vliegen tot high-tech toestellen in oorlogsgebied. Drones zijn al lang geen science fiction meer. Toch maken Nederlandse hulpdiensten er nog relatief weinig gebruik van. Als het aan de politie ligt, gaat dat snel veranderen. In Twente mag de politie voor het eerst experimenteren met een automatische drone die zonder toezicht van een piloot vliegt. Remco Aagtjes is projectleider drones bij de politie in Oost-Nederland. Goedemiddag. Een hele goede middag. Wat moet ik me daar concreet bij voorstellen, bij zo'n drone die zonder toezicht van een piloot vliegt? Nou, de drone die vliegt natuurlijk altijd onder controle van een piloot. Alleen waar als we privé met een drone gaan vliegen en altijd de piloot de drone letterlijk moet kunnen zien, hoeven wij dat straks met onze hulpverleningsdrone niet meer te doen. En kunnen we hem in de gaten houden via de besturingslaptop. Oké, dus dan kan de agent die dat doet, die kan gewoon ergens op het hoofdkantoor zitten en dan een drone een stuk verderop sturen zonder dat je daar dan achteraan hoeft. Dat klopt, dat is precies wat het is. En daarmee krijgen we de beelden die die drone voor ons maakt voor hulpverleningssituaties veel sneller binnen, omdat we niet hoeven te wachten tot de piloot met zijn busje op de plaats van het incident is aangekomen. Ja, en voor wat voor situaties zouden jullie die drone dan willen gebruiken? Uiteindelijk willen we deze drone heel graag gaan gebruiken voor bijvoorbeeld een ongeluk op een snelweg, waar mensen zo snel mogelijk hulp nodig hebben en wij graag zo snel mogelijk willen zien wat voor hulp we daar moeten gaan verlenen. En of daar bijvoorbeeld meer brandweer of ambulance mee moet, of dat we het als politie zelf aan kunnen pakken. Dus echt maar duidelijk ook om informatie inbreken te verkrijgen. Ja, het gaat echt om zo snel mogelijk beeldinformatie van een incident, zodat we onze hulpverlening zo goed mogelijk kunnen opzetten. Ja, er zijn natuurlijk ook zorgen over de inzet van drones. Mensen zijn bijvoorbeeld bang om hun privacy. Want ja, de politie zou zo'n drone ook kunnen gebruiken om mensen te volgen of om boetes uit te delen. Snapt u die zorgen? Ja, die begrijp ik zeker natuurlijk. Privacy is een hot issue op dit moment voor iedereen. Maar voor ons geldt dat we die privacyregels nu ook al hebben. Dus voor ons huidige dronegebruik en cameragebruik houden we ons al aan strenge regels. En diezelfde regels gelden ook voor deze nieuwe drone. Oké, maar en wat zijn die regels dan? De regels zijn dat we de beelden die drone maakt eigenlijk alleen mogen gebruiken voor het incident waarvoor we de drone de lucht in hebben gestuurd. En dat betekent dat we het ongeluk waar we bijvoorbeeld naartoe zouden gaan in beeld mogen brengen. En gebruiken we die beelden daarna niet meer, dan worden ze ook automatisch na 28 dagen gewist. Oké. En de beelden mogen we dan niet gebruiken voor andere vragen die iemand daar nog omheen zou willen stellen. Het is dus ook niet zo dat die echt meer als een soort surveillance drone zou kunnen gaan werken? Nee hoor. Deze drone die zetten we echt heel specifiek in voor hulpverlening of voor het zoeken van iemand die vermist is geraakt. En voor die missie gaat hij de lucht in. En het is geen surveillance toestel wat uren en uren in de lucht hangt in de hoop dat we ergens een keer iets tegenkomen. Oké. Nee, dus als ik bijvoorbeeld een illegaal schuurtje in de tuin heb en een politiedrone heeft dat toevallig gefilmd, dan krijg ik geen boete. Nee hoor, nee. Wij houden ons ook niet bezig met illegale schuurtjes. En daar gaan we zeker deze drone niet voor inzetten. Oké. Maar goed, het is nog allemaal in de testfase. Het zou natuurlijk ook kunnen dat dan in het vervolg, als dit een succes blijkt te zijn, dat die mogelijkheden verruimd worden. Nou, ik kan me goed voorstellen dat we gaan nu vooral voor hulpverlening. Dat is echt onze eerste focus. Waar mensen ons nodig hebben, daar gaan we dit op inzetten. En waar we over 5 of 10 jaar met elkaar en ook als maatschappij staan, daar kan nog niemand iets over zeggen. Maar nogmaals, de drone wordt ingezet nu voor hulpverlening en slachtoffers. En daar gaan we ons op focussen. Ja, en hoe gaat dat dan in de praktijk? Mensen die bij jullie werken, die moeten dan dus ook weten dat dit dan dus nu een optie is. Ja, dat klopt. De collega's die op onze meldkamer zitten, die moeten het vooral weten. En die krijgen ook te horen dat dit nieuwe middel onderweg is. Zodat als zij een melding krijgen waarbij ze graag zo snel mogelijk die hulpverlening willen opzetten en beeld nodig hebben, dat zij de drone kunnen aanvragen, dan vertrekt die voor hun en zij krijgen dan ook het beeld te zien op de meldkamer. Ja, het is best ik zag een foto van die politiedrones. Best een enorm ding, hè? Ja, het is niet de drone zoals iedereen die eigenlijk het meest voorbij ziet komen in zijn eigen leven of op plaatjes. Het ziet er meer uit als een vliegtuigje van 2,5 meter breed. Ja. En dat vliegtuigje, daardoor kan hij ook langer voor ons vliegen. Kan hij langer bij een incident beeldmateriaal maken. Best wel een slim toestel. Ja, het is dus puur bedoeld voor camerabeelden. Maar zou je er ook een wapen onder kunnen hangen als je dat zou willen? Nee. Het gaat ons echt alleen om beeld. En daarom hebben we die camera eronder hangen. Wel overigens ook een camera die infraroodbeeld kan maken, zodat we ook 's avonds laat nog hulp kunnen verlenen. Maar iets anders dan dat gaan we er niet onder hangen. Nee. En wat is nu de volgende stap? Want dit wordt dus in Oost-Nederland getest. Maar ik kan me voorstellen dat ze in de rest van het land ook wel met interesse naar deze proef kijken. Nou, zeker. Krijgen we vanuit het rest van het land weten we dat we gevolgd worden en dat er naar ons gekeken wordt. De bedoeling is dat we nu het buitenzicht vliegen kunnen testen in een groter gebied. En uiteindelijk willen we graag natuurlijk in een nog groter gebied ook daadwerkelijk met de drone hulp gaan verlenen. En daar ook buitenzicht gaan vliegen met het toestel. Ja, dus als mensen ineens zo'n klein vliegtuigje zien vliegen, dan hoeven ze niet te schrikken. Nee hoor, mensen hoeven zeker niet te schrikken. En om mensen ook te laten weten dat het toestel van ons is, hebben we hem ook helemaal gestickerd en gekleurd in politiekleuren. Dus je ziet ook de politie met onze herkenbare rode en blauwe strepen voorbij komen door de lucht. Dank, Remco Aasjes, projectleider drones bij de politie Oost-Nederland. En dan, vandaag is de nationale bijentelling begonnen. Een belangrijk meetmoment voor de wilde bijen in ons land. Vijf voor zes. Je hebt klokjes bij je, je hebt wolbijen, je hebt zand bij je. Rosse metselbijen. De rosse metselbijen heb je ook nog, die gaan we misschien wel zien. Dit zijn een paar soorten wilde bijen in Nederland die ondanks het slechte weer hopelijk wel gezien worden. Elke bij telt. Tel jij ook? Maar met de ongeveer 360 soorten wilde bijen in Nederland gaat het niet goed. Meer dan de helft van de wilde bijensoorten staat op de rode lijst. Daar gaat het slecht mee. Zegt Koos Biesmeijer, bijenonderzoeker en wetenschappelijk directeur van Naturalis. Wat hebben wilde bijen nodig om er bovenop te komen? Een goede leefomgeving die gezond is, met genoeg voedsel en plek om te nestelen, in de grond bijvoorbeeld of een bijenhotel, is ideaal voor bijen. Een behoorlijke uitdaging voor wilde bijen. Want ze hebben ook nog eens te maken met de meest getelde bij van Nederland, de honingbij. Ik heb hier een bijenkast staan, waar dus de volken in zitten. Het is de enige soort die honing produceert en in tegenstelling tot wilde bijen in grote kolonies leeft. Eén honingbijenvolk zijn 10.000 bijen, die eten dus heel veel. Vandaar dat je bij weinig voedsel wel competitie hebt tussen honingbijen en wilde bijen. Zo ziet het er voor wilde bijen niet erg rooskleurig uit. Maar overheden en projectontwikkelaars kunnen met kleine ingrepen al een boel verschil maken. Enkele jaar geleden hadden wij hier gewoon het standaard maaibeleid. En toen hebben we eigenlijk in samenspraak met de gemeente gezegd, ja, wij willen hier echt heel graag een natuurinclusieve wijk van maken. Nu maaien zij dus minder. En dat vindt Biesmeijer niet vreemd. We hebben bijvoorbeeld een nationale bijenstrategie al meer dan 5 jaar. Beter landschap, beter voedsel, gezonde leefomgeving. En dan komen die bijen terug. Er wordt op beleidsniveau dus veel gedaan voor de wilde bijen. Maar volgens de experts kun je zelf ook prima op je balkon of in je tuin wilde bijen welkom heten. We hebben hier echt een prachtig klein bijenhotelletje van elkaar geknutseld. Van een beetje bamboe of riet. Ah, je hangt het op en glaaskees. Hoewel wilde bijen minder snel steken dan honingbijen, is het toch aan te raden om het tijdens de telling bij waarnemen te houden. Ik zie ook dat die rommel omhoog vliegt en uit het niets... Tja! NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Hallo, goedenavond. U spreekt met Margrethe van der Laar. Ik zou even bellen. Margrethe van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. En op de manier zoals ze op het einde behandelt, dat doet het met een hond nog niet. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margrethe de schone schijn op. Ze weet het heel goed te brengen. En ze weet mensen op de verkeerde been te zetten. Denk, ja, nou die mevrouw vast niet. Dus wel. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Zeg je Leon? Dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd! Want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Je kunt weer inslaan bij Co-op, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Wagner Big City of Sensazione Pizza's 1 plus 1 gratis. En alle Unica's nu ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of Co-op.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. In New York is de strafzaak begonnen tegen oud-president Donald Trump. Hij zou zwijggeld hebben betaald aan een pornoactrice. En het OM eist celstraffen tot 2,5 jaar tegen een groep mensen die wordt verdacht van hulp bij zelfdoding. Maar eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin. De formatiegesprekken zijn vandaag eerder gestopt op verzoek van PVV-leider Wilders. Volgens informateur Dijkgra vroeg hij om een schorsing na pittige gesprekken over financiën en migratie. PVV, VVD, NSC en BBB zouden tot 7 uur vanavond hierover onderhandelen, maar Wilders vertrok al om 3:30. Ingewijden zeggen dat hij ontevreden is over de maatregelen die op tafel liggen om de asielinstroom te beperken. Morgenochtend praten de partijen weer verder. Tesla straft wereldwijd meer dan 10% van alle banen. Dat meldt het persbureau Bloomberg op basis van een mail van topman Musk aan het personeel. Er gingen al geruchten over een ontslagronde. De vraag naar Tesla's neemt af, onder meer door de concurrentie uit China. Tesla zelf heeft nog niet gereageerd. Economieredacteur Roeland Muller. En we zien ook nog geen bericht op X, hè, wat er uiteraard ook van Elon Musk is. Dus het is nog niet duidelijk waar die banen gaan verdwijnen. Dat zou dus nog overal kunnen zijn. Ze hebben fabrieken wereldwijd, zogeheten gigafactories, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, maar ook in China en Duitsland, en ook een kantoor in Amsterdam en ook een wat kleinere fabriek in bijvoorbeeld Tilburg. Het schrappen van 10% van de banen bij Tesla zou neerkomen op ruim 14.000 banen. De FBI doet onderzoek op het containerschip dat eind maart een brug bij Baltimore ramde, waarna die instortte. De Amerikaanse federale politiedienst zegt dat er nu rechercheurs aan boord zijn. Ze onderzoeken of het schip en de bemanning wel voldeden aan de wettelijke voorschriften. Het brugongeluk gebeurde eind vorige maand. De bemanning van het schip meldde kort voor de aanvaring dat alles was uitgevallen en het schip onbestuurbaar was. Bij de instorting kwamen 6 mensen om het leven. In de zaak rond het zelfdoningsmiddel X heeft het Openbaar Ministerie tegen een groep verdachten celstraffen geëist tot 2,5 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Volgens justitie hebben ze geholpen bij het verstrekken van het middel en zijn ze daardoor schuldig aan hulp bij zelfdoding. Arriva sluit zich aan bij het protest van de NS tegen geweld tegen medewerkers. Bij die actie zaterdagavond staan alle treinen 3 minuten lang stil. Aanleiding is de zware mishandeling van een conducteur afgelopen weekend. De rechtbank in Zwolle heeft Anouar T., een neef van Ridouan Taghi, veroordeeld tot 8 maanden celstraf vanwege drugshandel. Volgens de rechtbank handelde T. in cocaïne. Het Openbaar Ministerie had 6 jaar cel geëist. T. kreeg vorige maand toch 26 jaar cel opgelegd voor zijn rol bij de moord op de advocaat Dirk Wiersum. De Australische politie heeft een jongen van 15 opgepakt na een steekpartij in een kerk in Sydney. Daarbij werden de bisschop en 3 anderen neergestoken. Ze zijn niet in levensgevaar. Over een motief is nog niets bekendgemaakt. De steekpartij was online te zien omdat er een livestream van de kerkdienst werd uitgezonden. Volgens Australische media kwamen er na de steekpartij zo'n 2000 mensen naar de kerk en braken er rellen uit. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Een Amerikaanse vrouw heeft na 105 jaar een boek teruggebracht naar de bibliotheek. Haar moeder leende het in 1990, maar bracht het nooit meer terug naar de lokale bibliotheek in Fort Collins, in de staat Colorado. De boete was destijds 2 cent per dag, dus dat loopt flink in de papieren, zegt een medewerker van de bibliotheek. We'll adjust it for inflation, and it's around $14,000 of late fines. We don't do fines anymore. We're fine-free. De boetes zijn dus inmiddels afgeschaft, anders had de vrouw $14,000 moeten betalen. De bibliotheek is al lang blij dat het boek Ivanhoe van Walter Scott weer op de plank staat. Het weer, flinke buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten van ongeveer 90 km per uur. Daarna even droger, maar later opnieuw stevige buien. En morgen ook veel regen en een stevige wind en dan wordt het ongeveer 10 graden. Dankjewel Ismaël. We gaan naar Bianca Damink bij de ANWB. Hoe gaat het met de files? Ze worden inmiddels vrij snel korter. De meeste vertraging heb je nog in het midden van het land en in Noord-Brabant. En het verkeer moet nog altijd rekening houden met buien, onweer en windstoten. Wat opvalt is de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Er staat al de hele middag file na een ongeluk bij knooppunt Gorkum. Vanaf de afrit Leerdam heb je nog steeds 20 minuten vertraging, want de hoofdrijbaan is dicht. Je kunt wel rijden via de parallelbaan. Het duurt waarschijnlijk nog een uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. De A27 van Breda naar Gorkum is na een ongeluk bij Werkendam wel weer vrij. Toch heb je nog een half uur vertraging vanaf Geertruidenberg. De N206 Zoetermeer-Heemstede is in beide richtingen dicht bij Noordwijk. De rijbaan is afgesloten na een ongeluk en het verkeer wordt daar via de af- en oprit langsgeleid. En in Noord-Brabant is een ongeluk gebeurd op de N279 van Roermond naar Den Bosch. En daar is de vertraging nog 20 minuten tussen Helmond en Beek en Donk. Ja, je hoort het goed. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor €1. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De Amerikaanse oud-president Donald Trump staat vandaag terecht in de zaak rond pornoactrice Stormy Daniels. This is political persecution. This is a persecution like never before. Nobody's ever seen anything like it. Ja, bij zijn aankomst in de rechtbank noemt Trump de zaak een politieke vervolging. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. De zaak van pornoactrice Stormy Daniels draait om zwijggeld. Trump zou haar betaald hebben zodat ze niks zou zeggen over hun affaire. Het is voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis dat een voormalig president terecht staat in een strafzaak. Daarom nu contact met onze correspondent Marieke de Vries. Ja, Marieke, we hoorden net Trump al, zei het een beetje uit de verte. Hij noemt dit een politieke vervolging. En hij probeerde vandaag om de zaak te vertragen. Is dat gelukt? Ja, dat is Trumps tactiek, hè? Vertragen, vertragen, vertragen, zodat de rechtszaken niet voor de verkiezingen kunnen plaatsvinden. Zeker deze niet, hè? Die heel persoonlijk is voor Trump en ook potentieel heel gênant voor hem kan zijn, omdat het natuurlijk over een mogelijke seksuele relatie met een pornoster gaat. En dus heeft hij in aanloop naar deze zaak van alles geprobeerd, hè, om uitstel te krijgen. Dat is niet gelukt. En dus is deze eerste strafzaak vandaag toch echt van start gegaan. En dat begon vanmorgen met een poging van zijn team om de rechter van de zaak te laten halen, omdat hij niet onpartijdig zou zijn. Ook weer een vertragingstactiek. Dat is al van de hand gewezen vanmorgen in de rechtszaal. En Trump zou ook nog willen proberen de zaak te laten verplaatsen naar buiten New York, omdat, zo zeggen zijn advocaten, er geen onbevooroordeelde juryleden in de stad te vinden zouden zijn. Nou, die poging maakt ook weinig kans. En dus beginnen ze later vandaag waarschijnlijk gewoon met het selecteren van die juryleden. Er zijn meer dan 500 mensen opgeroepen, waar de rechter meer dan 40 vragen aan wil gaan stellen. Zoals, nou, waar ben je opgegroeid? Ben je wel eens naar zo'n Trump-rally, hè, zo'n verkiezingsbijeenkomst geweest? Ben je aangesloten bij anti-Trump-platforms op sociale media? Nou, allemaal om te bepalen of ze wel met een open blik naar deze zaak kunnen kijken. Nou, dat proces van die juryselectie, dat kan dagen gaan duren. En dan moeten er uiteindelijk 12 juryleden en 6 reservemensen overblijven. Ja, en dan, ik zei het al net, deze zaak draait om zwijggeld. Kun je het nog eventjes goed uitleggen? Ja, die 12 juryleden die moeten zich uiteindelijk buigen over de vraag of Trump $130.000 betaalde aan die vrouw die beweert een seksuele relatie met hem te hebben gehad, hè, Stormy Daniels, een ex-pornoster. In aanloop naar de verkiezingen in 2016 dreigde zij met allerlei details over de affaire naar buiten te komen. Daarop zou Trump via zijn advocaat Michael Cohen zwijggeld aan haar hebben betaald. En die betalingen die zouden in de boekhouding zijn weggeschreven als juridische kosten, wat dus neerkomt op valsheid in geschriften. Nou, als aangetoond kan worden dat dat zwijggeld werd betaald om inderdaad de uitkomst van de verkiezingen te beïnvloeden, hè, door haar het zwijgen op te leggen, zodat er geen negatieve informatie over Trump naar buiten kwam. Ja, dat maakt dat dan tot een strafbaar feit. En daar kan tot maximaal 4 jaar cel op staan. En zowel Stormy Daniels als Michael Cohen, hè, die advocaat van hem, die, ja, zeg maar, als een soort fixer voor Trump fungeerde, die zullen ergens in de komende weken plaatsnemen in het getuigenbankje, waardoor al die informatie die Trump in aanloop naar de verkiezingen in 2016 mogelijk geheim probeerde te houden, nu in aanloop naar de verkiezingen 2024 alsnog naar buiten kan komen. En dat kan hem dus alsnog beschadigen. Ja, dat is dus heel spannend met wat zij gaan verklaren. En dat zal ook nog wel eventjes duren. Naar verwachting 6 tot 8 weken begreep ik dat de zaak zal duren. Ja. Moet Trump dan de hele tijd in de rechtbank zijn? Ja, in een Amerikaanse strafzaak is de verdachte verplicht iedere dag in de rechtszaal te verschijnen, tenzij de rechter een uitzondering maakt. Dat zie ik deze rechter nog niet zo snel doen. Die is vrij strak en streng richting Team Trump, zullen we maar zeggen. Dus ja, Trump zal waarschijnlijk de komende 2 maanden 4 dagen per week in de rechtszaal zitten. En die dagen dus ook geen campagne kunnen voeren. Nee, en Trump heeft ook een spreekverbod opgelegd gekregen. Hij mag dus in het openbaar niks zeggen over de zaak. Gaat dat lukken? Nee, daar houdt hij zich bepaald niet aan. Afgelopen weekend, ook niet gisteravond, verwees hij nog in posts op zijn sociale media platform Truth Social naar de rechter. Hij had het over een verwarde rechter en de corrupte openbaar aanklager die een politiek proces tegen hem zou voeren. Ja, vanochtend ging het daar ook al over toen zeg maar de procedure behandeld werd in de rechtszaak. Over wat moeten we nu doen met dat spreekverbod als die zich daar niet aan houdt. Moeten er boetes opgelegd gaan worden, zodat hij dat wel doet? Hij mag overigens wel lelijke dingen zeggen over de rechter of de openbaar aanklager, maar hij mag bijvoorbeeld geen dreigementen uiten aan het adres van mogelijke getuigen. Zoals die voormalige advocaat van hem, Michael Cohen, die stevast een sleazeball noemt. Dus er werd vanochtend al over onderhandeld van moeten er boetes worden opgelegd of niet? Nou, daar zijn ze nog even niet over uit. Maar de kans is groot dat dat op een gegeven moment toch wel zal gaan gebeuren om hem in toom te houden. Even kort tot slot, wordt er voor de verkiezingen een uitspraak verwacht in deze zaak? Zeker, ja hoor. De rechtszaak duurt 6 tot 8 weken, de komende 2 maanden. Dan komt er een uitspraak van de jury. En dan zal de rechter niet lang daarna de straf opleggen. Dankjewel voor jouw uitleg. Correspondent Marieke de Vries. In de zaak rond het zelfmoordpoedermiddel X zijn celstraffen tot 2,5 jaar geëist. 7 mensen, allemaal boven de 70 jaar, staan terecht. 1 van de 7 verdachten moet volgens het Openbaar Ministerie geen straf opgelegd krijgen. Verslaggever Josephine Trehi was bij deze zaak. Josephine, deze 7 verdachten zijn allemaal lid geweest van de coöperatie Laatste Wil. Hè, een organisatie die ruimere regels wil rondom een zelfgekozen levenseinde. Waarom komt het Openbaar Ministerie tot deze strafeisen? Ja, volgens het Openbaar Ministerie hebben deze mensen allemaal geholpen om, zoals het OM het noemt, het distributiesysteem van dat zelfdodingsmiddel, middel X, mogelijk te maken. Dus 2 van de verdachten hebben volgens het OM ook echt het middel geleverd en verkocht aan mensen. En 4 van de verdachten waren op zich geen leveraars, maar hebben wel geholpen om die leveringen mogelijk te maken. En dat was dan om mensen met elkaar in contact te brengen of om e-mailadressen door te geven van de verkoper, zodat uiteindelijk die verkoop wel kon doorgaan. En 1 iemand is inderdaad vrijgesproken, want volgens het Openbaar Ministerie is naar onderzoek gebleken dat die mevrouw, zij was een bestuurslid van de corporatie Laatste Wil, niks verkeerd heeft gedaan en zich nooit daarmee heeft bemoeid met die verkoop van het middel. In hoeverre is dit nou een bijzondere zaak voor de rechter? Nou, bijzonder omdat dit eigenlijk nog nooit op deze manier voor de rechter is gekomen. Wel als het gaat om de verkoop van een zelfdodingsmiddel of andere medicatie, maar niet dit feit. Hè? Dus dat mensen gewoon zo'n systeem hebben gefaciliteerd of het mogelijk hebben gemaakt. En dat is natuurlijk ook wat er in deze zaak gebeurt. De verdachte zelf hebben helemaal niet het idee dat dat iets verkeerd is wat ze hebben gedaan. Zij hebben heel erg het idee dat ze juist mensen hiermee hebben geholpen om dat middel beschikbaar te maken voor hun. En na afloop, want het Openbaar Ministerie is het daar duidelijk niet mee eens, zei de persofficier daar dit over. Ja, bij de verdachte is zeker sprake van een soort idealisme, maar het OM ziet toch een doorgeslagen idealisme. Wat we zien is dat zij doelbewust in strijd handelen met de wet. Dat zij doelbewust de euthanasieregeling zoals we die kennen omzeilen. Daarbij middel verstrekken aan iedereen die daar maar voor wil betalen, zonder enige beoordeling. Een middel waarvan zij zelf claimen dat dat altijd tot een zachte en rustige dood leidt, terwijl het in de praktijk niet zo is. En daarmee hebben zij de drempel voor het plegen van zelfmoord fors verlaagd. Daarmee hebben zij ook eigenlijk achterloos omgesprongen met mensenlevens. En dat is wat wij hen verwijten. Ja, dat zegt dus de persofficier. Josephine, hoe gaat deze zaak rond het middel X nu verder? Donderdag is het dan de beurt aan de verdediging. Dus dan gaan we hun kant van het verhaal horen. En de uitspraak van de rechter, dat gaat nog wel even duren. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat het zo'n grote, omvangrijke zaak is. Maar in ieder geval is het de bedoeling dat de rechtbank uitspraak doet voor de zomer. Dankjewel, Josephine. Bianca Damink, het ging de goede kant op, zei je, met de files. Ja. Is dat nog steeds zo? Klopt, inderdaad. De files worden vrij snel korter. Er zijn nog een paar problemen. Onder meer de A59 van Den Bosch naar Os. Bij Nuland is een ongeluk gebeurd en de vertraging is daar nu bijna 30 minuten. Je kunt er langs via de vluchtstrook. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam heb je voor knooppunt Gorkum nog 20 minuten op onthoud. De rijbaan is daar dicht na een ongeluk. Je kunt er langs via de parallelbaan. Dat duurt waarschijnlijk tot 7 uur voor de weg daar vrij is. Het Diaconessenhuis in Utrecht heeft last van muizen, schrijft RTV Utrecht. Het ziekenhuis geeft toe dat er rond de ingang en het restaurant regelmatig muizen worden gezien. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis zitten ze niet op de zorgafdelingen en wordt hard gewerkt aan het bestrijden. Normaal gesproken eens in de 6 weken komt ongedierte bestrijder langs. En als het nodig is, inderdaad vaker en nu 1 keer per week. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Rondvliegende rotsblokken in de ruimte vormen een gevaar voor onze planeet. Onderzoekers proberen daarom de koers van die rotsblokken te veranderen door ze te laten botsen op ruimtevaartuigen. 2 jaar geleden was er zo'n eerste test en binnenkort worden de resultaten onderzocht met een satelliet die wordt getest in Noordwijk. Verslaggever Jeroen de Jager nam een kijkje. Dit is een grote hal, dit is het Space test center. Vera is located in a clean room. Before you enter the clean room, you have to put up a hat, coat, shoes. We moeten ons nu omkleden. Check speciale kleding aan, stofvrij, et cetera. En dan gaan we naar de ruimte waar Hera staat. Hier zien we Hera. Misha van Pelt, u bent ingenieur. Hè? Ja. U heeft meegewerkt aan deze satelliet. Welk deeltje heeft u gedaan? Het is moeilijk te zeggen. Ik heb niet één deeltje gedaan. Ik heb meer gewerkt aan de missie als geheel. En vooral de studies van, oké, hoe groot moet die worden? Wie is Hera? Nou, Hera, als je ziet, is een hele grote zwarte doos. Hij vliegt naar een asteroïde. Die is al een paar jaar geleden geraakt door een NASA-missie. Flinke knal gekregen. En dat was expres om te zien of we zo'n asteroïde een zetje kunnen geven. Ja. En dat is heel goed gelukt. Want stel dat hij op aarde af zou komen, dan wil je hem uit zijn baan halen. Precies, dan wil hem uit zijn baan. Nou, deze was niet gevaarlijk, dus dat is een puur een test. Ja. Maar, en dat heet dan planetair verdedigingssysteem. Wij willen ons verdedigen blijkbaar tegen asteroïden. Tegen de gevaarlijke planetoïden. Hoeveel van die asteroïden, planetoïden zijn er eigenlijk? Er zijn er duizenden. Er zijn weinig grote, heel veel kleintjes. Ja. En er zijn vrij veel gevaarlijke. En dit is min of meer een test, hè? Die DART, die 2 jaar geleden dat... die Dimorphos heeft geraakt, is een test om te kijken of ons dat lukt. Het is gelukt om hem te raken. Het is gelukt, maar nu is dus de vraag, hoe goed is dat gelukt? Terwijl dat ding op 500 miljoen kilometer zit. Het is fantastisch. Als je kijkt, alles draait om elkaar heen. De aarde. Deep space allemaal. Ja, het is een soort kosmisch biljart. Hè? Je moet, alles draait om elkaar heen en dat moet allemaal op hetzelfde moment bij elkaar komen. Maar het is bizar. Het gebeurt. We staan hier in de hal met die satelliet. Ja, zo groot is hij niet. 2x2x2 zo'n beetje. Er komen nog natuurlijk enorme zonnepanelen die gaan uitklappen aan. We zeggen wel eens, oké, er is eigenlijk een soort plaatsdelict. Dat is een moord, zeg maar, op asteroïden geweest, planetoïden. En wij gaan er nu, zeg maar, kijken hoe wat er nou precies is gebeurd. We gaan de foto's nemen, we gaan kijken hoe groot is die krater, hoe diep is die krater, waar bestaat die planetoïde uit. En wat betekent dat dan voor volgende missies om ons te kunnen beschermen tegen planetoïden? Maar eens even wat gegevens over die missie. Wordt dus gelanceerd, gaat dan een reis maken deep space in, heet dat dan. 500 miljoen kilometer van de aarde. En dan komt hij uiteindelijk bij die asteroïde, Dimorphos heet die asteroïde... en die staat op 400 miljoen kilometer van de zon. 2 jaar duurt het om daar aan te komen. Dan gaat hij om die Dimorphos heen cirkelen. Eerst op een afstand van 20 kilometer en langzaam steeds dichterbij. Uiteindelijk op 1 kilometer afstand. Dan heeft hij ook nog andere satellietjes aan boord. Die kan hij loslaten. Die gaan dan daar ook foto's, hele scherpe foto's van maken. Het is allemaal te bizar voor woorden dat dat kan op deze afstand. Het duurt uiteindelijk 20 minuten heen, 20 minuten terug om met die satellieten blijven communiceren hier vanaf aarde. Kortom, het is een hels karwei, zou je kunnen zeggen. Of een kosmisch karwei. Hoe ver van tevoren zouden we zien aankomen dat er een asteroïde op aarde terecht zou komen? Je kan ze jaren van tevoren ontdekken. Er vliegt ook wel eens iets langs wat we dan een maand van tevoren hebben gezien. Ja. Nou, dat zijn meestal wat de kleintjes, zeg maar. Hoe groter, hoe gevaarlijker, maar ook hoe groter, hoe eerder je ze kan zien aankomen. Dat is dan weer het voordeel. Ja. Maar ja, in het slechtste scenario komt er eentje uit ergens vandaan waar je het niet had gezien. Ja. En dan heb je een paar jaar om te reageren. Dus dan moet je wel weten wat je gaat doen. Het is een soort verzekering, hè? We willen weten, oké, het gevaar is er. Als er zoiets gaat gebeuren, wat kunnen we doen? En dat zullen we door deze missie nog beter weten dan nu. In oktober is de lancering van de Hera-satelliet. En in 2026 komen dan, als het allemaal goed gaat, de eerste resultaten binnen. Veel schapen bezweken vorig jaar aan blauwtong. Een virus waarbij de dieren een blauwe tong kregen en kreupel werden. Vandaag begint er een onderzoek naar hoeveel dieren antistoffen hebben tegen dat virus. Inge Sandman is veterinair epidemioloog bij GD Diergezondheid en een van de onderzoekers. Goedenavond. Goedenavond. Dat onderzoek is in opdracht van het ministerie van Landbouw. Waarom is het zo belangrijk om te weten hoeveel koeien en schapen antistoffen hebben tegen blauwtong? We willen het vooral weten om te bepalen hoeveel dieren nu beschermd zijn richting het komende jaar. Dus richting het nieuwe blauwtongseizoen dat gaat komen. Zodat boeren wat beter voorbereid zijn? Nou ja, inderdaad. Hè? Want op het moment dat je weet dat al je dieren antistoffen hebben, dan zijn ze beschermd tegen een infectie. En dan hoef je niet zoveel zorgen te maken. Want dan krijgen ze sowieso geen blauwtong meer. Nee, dan zijn ze beschermd, inderdaad. Maar er zijn indicaties dat het nog wel erg variabel is en dat we nog wel heel veel dieren hebben die nog geen antistoffen hebben. En die kunnen de infectie nog doormaken en nog ziek gaan worden. Ja, er zijn al een paar bedrijven onderzocht. Hè? Wat kwam daaruit? Ja, dat klopt. We hebben een onderzoek gedaan waarin er 5 rundveebedrijven en ook 5 schapenbedrijven zijn gevolgd. We hebben daar in oktober, dus toen net blauwtong speelde, hebben we al gekeken van nou, hoeveel dieren hebben nu antistoffen. En ook aan het einde van het seizoen, dus eigenlijk in januari, toen speelde blauwtong niet meer, want het was aan het vriezen. En toen hebben we nogmaals gekeken, hè? Wat zien we nu qua antistoffen? Nou, dan zag je bij runderen dat er de antistoffen, hè, er meer dieren waren gekomen met antistoffen. En dat zou je ook verwachten, want als de dieren besmet zijn en een infectie gaat rond in het bedrijf, dan verwacht je ook dat er meer dieren beschermd zijn. Bij schapen echter zagen we dat die antistoffen niet stegen. Dus er kwamen niet meer dieren bij met antistoffen, terwijl we wisten dat het virus op die bedrijven zeker heel erg spreiden. Dus die zijn allemaal dood? Die zijn allemaal dood gegaan, inderdaad. Ja. Ja. En dan is er dus straks een uitkomst. U zei net al van ja, dan kunnen dus boeren zich beter voorbereiden. Maar wat ik steeds begrijp van blauwtong is, er is geen vaccin. Het is wel echt hartstikke dodelijk. Ja, wat heb je dan als boer aan zo'n onderzoek? Nou ja, wat we dus willen weten, wat we dus zien en niet zo goed begrijpen, is dat we zelf in hoogbesmette gebieden zowel bedrijven hebben waar veel antistoffen zijn, maar ook bedrijven waar niet zoveel antistoffen zijn. Dus in dit onderzoek willen we niet alleen kijken naar hoeveel antistoffen zijn er, maar we willen ook meteen een aantal vragen stellen van, boeren, wat hebben jullie precies gedaan? Want op het moment dat we zien dat er nog op bedrijven waar je het wel zou verwachten weinig antistoffen zijn, en die hebben bepaalde maatregelen genomen, wij hopen dat we daarvan gaan leren en dat we daardoor andere boeren kunnen helpen. Dat we kunnen zien, dit werkte. Dus ga dit doen op het moment dat je nog niet zoveel dieren hebt die al beschermd zijn. Ja, en aan wat voor dingen denkt u dan? Nou ja, wat we vooral zien is dat er wat bewijs is bij type 8, dus het vorige blauwtongtype wat we in Nederland hadden, zagen we dat opstallen beschermden, dus de dieren binnenhouden. En zorgen wel voor een goede ventilatie op de stallen. Het kan niet van dier naar dier gaan, toch? Het wordt of besmet via een knut, via een mug. Inderdaad. Ja, je hebt zo'n klein mugje nodig, een knut. En die verspreidt het inderdaad van het ene dier naar het andere dier. En het is niet zo dat opstallen volledig helpt, want die mugjes komen ook in de stal. Maar eerder zagen we dat het beschermd was. En ook wel in de blauwtong type 3 uitbraak. Dus afgelopen najaar hebben we wel veel veehouders, veel geluiden gehad van dat het opstallen wel echt leek te helpen. Hmm. We hebben alleen nog geen bewijs. Dus we willen dan graag weten welke manier van opstallen. Hoe zit het dan met luchtinlaat en ventilatie? Daar willen we heel graag meer informatie over. Om de boeren te kunnen helpen. En type 3, type 8, er zijn dus verschillende types. Betekent dat dan ook dat sommige maatregelen dan bij een nieuw type misschien niet werken? Nou ja, in principe is het allemaal blauwtong. Dus de maatregelen zijn toch vaak gefocust op zorgen dat die knutjes niet zo goed bij de dieren kunnen komen. En dat is voor elk type, zeg maar. Dus de maatregelen die zijn over het algemeen voor al die typen ook wel hetzelfde die je kunt nemen. Ja. Maar ja, je ziet vooral bij die verschillende typen dat er het ene type, daar zijn de schapen nog gevoeliger voor als voor het andere type. Dus ja, ze zijn gewoon net een beetje verschillend. Ja, en dan is het dus ook echt afwachten wat het dan dit jaar gaat worden. Of zou het ook zo kunnen zijn dat er gewoon helemaal geen blauwtong komt dit jaar? Nou ja, dat is in theorie zou het kunnen. Maar in de praktijk maken we ons heel veel zorgen. Want we zagen bij type 8 in 2006, hoopten we dat het de winter niet zou overleven. Maar toen hadden we en minder infecties in 2006... en een koudere en langere winter dan dit jaar. En toen kwam het ook terug. Hmm. Dus de signalen staan wel allemaal op. We gaan er eigenlijk vanuit dat het gewoon terug gaat komen. Ja. Dank voor dit gesprek. Inge Sandman, veterinair epidemioloog bij GD Diergezondheid. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is Dat met Joram Kaat. Hi Fleur. Na een ernstige mishandeling van een conducteur zetten de NS en Arriva komende zaterdagavond alle treinen uit protest 3 minuten stil. Geweld tegen treinpersoneel, dat neemt toe. Maar hoe houden we dat tegen? Meer wapens, een spoorwegpolitie? Zometeen gaan we het bespreken. Ja, na de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Morgen om 5 uur, dan is er een nieuwe editie van Nieuws & Co. Fijne avond. NPO Radio 1. PVV-leider Wilders is vandaag eerder vertrokken bij de formatiegesprekken. Volgens informateur Dijkgraaf gebeurde dat na pittige gesprekken over de financiën en het beperken van de asielinstroom. De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB praten morgen weer verder. Iran zal onmiddellijk en heviger dan eerder reageren als Israël de Iraanse aanval van zaterdagavond gaat vergelden. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd tegen zijn Britse ambtgenoot volgens Iraanse staatsmedia. De Australische politie heeft een jongen van 15 opgepakt na een steekpartij in een kerk in Sydney. Daarbij werden de bisschop en 3 anderen neergestoken. Ze zijn niet in levensgevaar. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. De Europese ruimteorganisatie ESA presenteert een satelliet die de aarde moet beschermen tegen meteorietinslagen. Zo'n inslag gebeurde ruim 65 miljoen jaar geleden. Het projectiel had een diameter van 10 kilometer en liet een grote krater achter in de aarde. Het weer op sommige plaatsen flinke buien. Er staat een stevige wind die aan zee stormachtig kan zijn. Morgen opnieuw veel regen. Er staat dan een sterke wind uit het westen tot noordwesten. Het wordt ongeveer 10 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Bianca Damink. Er staan nog een paar files. Op de A15 heb je nog de meeste vertraging van Nijmegen naar Rotterdam bij knooppunt Gorkum. De rijbaan is daar dicht na een ongeluk dat gebeurde eerder vanmiddag. Vertraging is dus nog 20 minuten. Je kunt er wel langs via de parallelbaan. Duurt waarschijnlijk nog een half uur voor de weg vrij is daar, verwacht Rijkswaterstaat. De A59 van Den Bosch naar Os is bij Nuland dicht na een ongeluk. Het verkeer gaat daar via de vlucht.